Bueno, 10 y 20 minutos de la mañana vamos con esa escotilla. Y es que, bueno, ya tenemos con nosotras a Ana, Ana Pérez, de Estelas, al otro lado del teléfono. Kaixo, Ana. Bai, kaixo, egunon. Kaixo, egunon, zer moduz. Ondo, bai, ondo. Bai. Lampetu eta baina, ondo, bai. Bueno, pues ánimo, Ana, y los micros son todo tuyos. Vale, ba, eskerrik asko. Zuri. Bai. Bueno, gaurko soltala hoia euskera egingo dut. Bueno, salduko dut zergatik eta zein den arrazoia ba. Euskaraldi kanpainan buru belarri gaudelako hauzela horrezagatik gaur da nire gaurko ekarpena hori da. Bezaldetik ere imaginatzen dut hori ba, entzuten duzuen gehienak edo aoprez edo gutxienez belarri prez aretela. Eta irratia bera ere aregunea dela, beraz, bueno, ba, gaurko saltala hoia euskera zengo dut, ez dakite lapiko askatu izango zen, edo ez dakite euskera zer nolako titula jarri beharko genioke. Bueno, kampaina zertan datza ere dute kontatuko, zeia, ba, imaginatzen dut guztiok ezagutzen dugula, baina, bueno, euskera bizitzeko eskubidea babestea eta bultzatzea da kampainaren helburua bera. Eta hori aprobetsatuz, sartuko naz, bueno, ba, badakizuenez hori nire gaia normalean hizkuntzarekin lotuta egoten direla, ba, Lonloe eta gaztelania hizkuntzaz berrik behikularra izatearen eta horren egon, bueno, ba, egon den aferaz, ba, horretaz ere arituko naz apurbat. Bueno, eta bai, ba, arazoa ba, sortatu da hori planteatu denean lege berri honetan edo lege berria da, baizik eta moldaketa bera bada ez da, ba, Lonloen izaten da hori gaztelania hizkuntza behikularra ez izatea. Eta orduan eskumatik, ba, bueno, ba, alarma guztiak ba, atera dira ez da. Zabeharko dugu, hau ez dela gauza berria, Loen, hau da, Lonceren aurreko legean, hori horrela zegoen, ez da, baina Lonce kaldaketa inposatu zuen. Lonce legeak, bueno, ber ministroak bat esan zuenean, bueno, ba, que había que españolizar a los niños, eta holan maskulino zegoen, ez da, a los niños catalanes, ez dakigu neskak espainolizatu eta ziren, edo ez beharrezkoa espainolizatzea, ez da, orduan. Hori dela eta horrela planteatzen zuten, ba, orduan derrigorrez gaztelania irakatsi behar zela eta gaztelania hizkuntza behikularra izan behar zela Katalunia arkidegoan. Hemen alderan, hemen aldiz ez zen hori gertatu, ez da. Katalunian hizkuntz murgiltze eredua aspaldian dago martxan, ez da, eta orduan, bueno, ba, hizkuntza behikularra katalana da, eta gaztelania da beste asignatura bat, ez da, ba, ingelesa bezala, eta horra da. Pero, bueno, ikasketa maila eta kompetentzia maila asko handiagoa da, ze Kataluniako ume guztiak gaztelania menperatzen dute eskolarizazioa amaitzean, ez da. Ego Euskal Herrian aldiz, ba, ez da murgiltze eredua. EAen hizkuntza ereduak ezarri zituzten orain dela 40 urte inguru, eta Nafarroan ere hizkuntza ereduak badaude, baina beste motakoak dira, ez da, hor badaude eredu bat non euskera ez da existitzen. Eta hori lotuta, bueno, eta bueno, naiz eta EAen 40 urte hauetan aldaketak egon, batez ere zonifikazioan, zelen de eredua bakarrik ezarri altzen zonalde euskaldu, bueno, euskaldunetan edo euskal listunak edo horrelakoa zonifikazioa bazegoen eta horren arabera ba, eredu bat edo bestea ezartzen zen eta bueno, bazkenean lortu zen de eredua nahiko orokortzea zonalde guztietan ean, eta holan, bueno, ba, eta holan planteatu zen, eta horrela daramago hainbat urte, naiz eta hezkuntza komunitateak ba, sarritan eskatu dugu, ez da, ba, adibidez Heziberri ezarri zenean, edo hezkuntza legea lantzen ari den bitartean, ba, eskatzen ari garena da, ereduak berez desagertzea. Baina, bueno, mantentzen dira horrela, eta hezkuntza publikoaren legeak, ba, derrigorrezko hezkuntza amaitzean ikasleak bi hizkuntza ofizialeak kompetentziak izan behar direla esan arren argi dago euskara kompetentzia eta bereduan ez dela lortzen batzuetan proportzio txiki eta ez proportzio txikian de ereduan ere ba, euskara kompetentzia ez da behar zen moduko ez da gaztelaniako aldiz ba, bai, nahiko antzeko izaten da hiru ereduetan ez da. Beraz hori argi zuen Berjaunak hemengo ikasleak nahiko espainolezaturik zirela ez da. Orduan, hemen eta arazo larri bat daukagu hizkuntza eredua direla eta hezkuntza publikoan batez ere A eredua mantentzeak segregazioa dakar. Ikasleen segregazio handia dakar. Berriro diot hori, bakarri publika kasuan, ez zera daude pribatu itunpekoak eta gainera elitekoako artean elite hori ez da. Ba, eredukoa mantentzea ez du suposatzen segregazioa, baizik eta beste egoera batzuk ekartzen ditu, ez da. Ordan, demostatuta dago, eta hola, ikerketa daude, Save the Children adibidez egin zuen edo orkestu zuen ikerketa berean, ez da. Hemen hizkuntza eredua mantentzea elementu segregatzailea da. Segregatzailea handiena. Eta ez da kasualitatea adibidez A ereduak tonalde konkretu batzuetan mantentzea. Eta zonalde horiek normalean pobrezia eta migrazioa handiena dagoen zonaldeak izaten dira. Bilboko kasuan adibidez, Otxarkoaga auzoan eskolak A eredukoa dira, ez dago D eredukoa, eta institutuan ere. Naiz eta bertako komunitateak aldaketa eskatu, eh? Baina, bueno, ba, pentsatzen dutelako eta holan pentsatzen dugulako asko segregazio arazoa konponduko zela modu batez, ez da? Orduan, konpondu beharrean, ba, hori, mantentzea ereduak, ba, areagotu egiten da. Eta ja bide batez aprobetsateko nuke esateko, bueno, ba, asko hango komunitateak adibidez, orain Amujekoak, Amuje da emakume hijitoen taldea ez da, ba, azaroako gitago, sobeto esan da hori, euskal hijitoen egunerako, ba, planteatu dute edo antolatu dute, ipuileak eta bat, non animatzen dute, haien umeak edo haien ikasleak ere, bueno, ba, zonalde horretako ikasleak ipuinak euskera zentea. Ordua, bueno, ba, eskertzen dugu egiten duten esfortzuagatik eta bueno, behin eta berriro eskatzen dugu hezkuntza sailari ba atenditzea hori, ba hor dagoen demanda, ez da? Bueno, ba, orduan hori guztia kontuan izan, ez? Ba, euskaraldia, euskarazteak edo Amujek egin duen bezala, ez da? Ba, ipuin lehiaketak eta horrelako egiteak ekitaldiak egitea ezinbestekoak dira. Herritarrok hizkuntzen eskubideak babesteko eta kontzientziar dezagun horretarako, ez da? Ze batzuetan hori elementu baztertzaileak izan beharrean eskubide eta aukera berdintasuna bermatuko duten tresnak izan beharko dira azken batean hizkuntzak, ez da? Horrezegatik, bueno, ba, batzuetan eskatzen dugu implikazioa maila pertsonalean, ez da? Eta maila pertsonaleko implikazioak garrantzia handia badu. Badu ere instituzioak ere inplikatu egin beharko dute. Horregatik, ulertezina da, orain dela 15 egun, adibidez, EH Bildu, Elkarrekin Podemosen babesarekin proposatutako euskararen doakotasunaren legeari, ba, EAJak eta PSEek, eta gero PPek ere ez da, horren aurka bozkatzea, ez da? Eta horren aurka bozkatzea, ba, bueno, azkenean legea bera tramitatzea galarazien dute. Orduan, bueno, ba, guk uste dugu, ba, hizkuntza eskubidea bermatu behar zaiela populazio osoari, bai, ikaslentzako, baina baita ere helduentzako, nahi baldin badugu herri euskaldun bat izatea. Eta bueno, ba, euskaraldia kanpaina bukatu arren, ba, jarraitu beharko dugu 365 egunetan, ba, euskera bultzatzen, euskeraz bizitzeko edo aukera hori ere bermatzen eta bueno, ba, hori da gaurko ekarpena. AOBC eta Belarri 3 bete behar ditugu gure kale guztiak. Ba, Ana, mil esker pues, ese reflexio hauek edo hausnarketa hauek irratira ekartzearen eta, bueno, pues laster arte. Bai, eskerrik asko zuei. Bai, agur, ondo izan. Bai, mil esker zuri, venga, ba, agur. Zuri, agur, bai.